صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شیخ طریقت امین اہل سنت کا بہت ہی پیارا لکھا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ مل کر اس کلام پاک میں شامل ہو جائیے. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش تصور محمد کی میرے میں بسی ہو. Hey. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے ایک عجیب بات سماعت فرمائی. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک برگزیدہ صحابی ہیں، آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں حنزلہ منافق ہو گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا تو ارشاد فرمایا، اے حنزلہ یہ کیا کہہ رہے ہو، حنزلہ منافق ہو گیا؟ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، وجہ یہ ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب سرکار کی بارگاہ میں ہوتے ہیں ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اپنے گھروں میں آتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے حنزلہ یہ کیفیت تو ہمارے ساتھ بھی ہے، یہ کیفیت تو ہمارے ساتھ بھی ہے، آؤ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور جا کر حضور سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حنزلہ اگر تمہاری وہ کیفیت جو میری بارگاہ میں ہوتی ہے، اگر گھروں میں جانے کے بعد بھی وہی کیفیت رہے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے ملاقات کریں. لیکن اے حنزلہ کبھی کبھی، یعنی ایسی کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ دل کی کیفیت ایک جیسی رہے. تو مراد یہ کہ یہ کوئی منافقت نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل میں نرمی، رقت، محبت، سوز، گداز، عشق، تڑپ بڑھ جاتی ہے، اور گھر میں جا کے اگر وہ کیفیت نہیں رہتی تو یہ منافقت نہیں ہے. اس حدیث مبارک میں جو ہمارے لیے مدنی پھول ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو افضل ترین صحابی ہے. اس کے باوجود اپنے بارے میں منافقت سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر منافقت کی کوئی خصلت تو نہیں پائی جاتی، ہمارے اندر کوئی منافقت کی علامت، کوئی عادت، کوئی خصلت تو نہیں پائی جاتی. تو منافقت بہت بری اور بڑی بلا ہے، اور کثیر صورتوں میں کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اور بزرگان دین نے جو منافقت کی علامتیں اور پہچان بیان فرمائی ہے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر منافقت کی کوئی خصلت پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر نفاق یا منافقت کہہ لیں، اس کی دو قسمیں، ایک ہے منافقت عقیدے کے اعتبار سے اور ایک ہے منافقت عمل کے اعتبار سے، ایک اعتقادی منافقت اور ایک عملی منافقت۔ اعتقادی منافقت یہ ہے کہ کوئی شخص زبان سے مسلمان ہونے کا اظہار کرے اور دل میں کافر ہو، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دل میں کافر ہے، وہ خود سمجھتا ہے کہ میں نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں، میں دل سے مسلمان ہوا ہی نہیں، یہ ہے اعتقادی منافقت، جس کا حکم کافر اصلی سے بھی سخت تر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا بڑی کثرت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین ہوا کرتے تھے، تو قرآن پاک کی بکثرت آیات ہیں جو منافقین کے بارے میں، جن آیات میں منافقین کا بیان کیا گیا ہے اس سے مراد تو وہی منافق ہیں کہ جن کے دل میں کفر تھا اور زبان پر اسلام تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہی آیات کے اندر منافقین کی کچھ علامات بھی بیان کی گئیں، یہ منافقت کی علامت ہے، یہ منافقت کی خصلت ہے، یہ نفاقی عادت ہے۔ اعتقادی منافق کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدے کے اعتبار سے منافقین کا بیان کیا۔ قرآن پاک میں عقیدے کے اعتبار سے منافقین کی جو سب سے بڑی پہچان بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ منافق، جو حقیقی منافق، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو تو تیار ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو تو تیار ہو جائے گا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے کترائے گا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے سے کترائے گا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں، تو وہ اپنے سروں کو دوسری طرف گھما لیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں، تو وہ اپنے سروں کو دوسری طرف گھما لیتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ رسول کی بارگاہ میں حاضری سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے کترائے گا۔ منافقت کی یہ صورت کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ منافق ہے، عقیدے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، کہ سرکار کے زمانے میں وحی کے ذریعے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے ذریعے متعین طور پر کسی کو عقیدے کا منافق کہا جا سکتا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یوں بالتصریح منافق نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ عملی منافقت، عمل کے اعتبار سے منافقت، یہ بھی بذات خود بہت بڑی مصیبت، اور اب یہ منافقت پائی جاتی ہے یا نہیں اس کے بارے میں روایات اور احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نماز ادا فرمائی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے منافقت سے پناہ مانگنا شروع کی، اے اللہ مجھے منافقت سے بچا، اے اللہ مجھے منافقت سے بچا، اے اللہ مجھے منافقت سے بچا، بار بار یہ دعا کرتے رہے۔ وہاں پر دو حضرات موجود تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ منافقت سے پناہ مانگ رہے ہیں، آپ جیسا عظیم صحابی منافقت سے پناہ مانگ رہا ہے، آپ کا اس سے کیا تعلق، یعنی عام میں تو نفاق آ ہی نہیں سکتا، تو آپ منافقت سے کیسے پناہ مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پر کبھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے، آدمی پر کبھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے اور ایمان سے نکل جاتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ دین سے پھر جاتا ہے اور ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ آپ نے وضاحت فرمائی اپنی اس دعا کی جو بار بار دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے منافقت سے پناہ عطا فرما، اے اللہ مجھے منافقت سے پناہ عطا فرما۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضور لوگ کہتے ہیں کہ اب منافقت باقی نہیں رہی، لوگ کہتے ہیں کہ اب منافقت باقی نہیں رہی، ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں منافقت سے بری ہوں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں منافقت سے بری ہوں، تو زمین بھر سونے سے زیادہ مجھے یہ بات محبوب ہے، زمین بھر سونے سے زیادہ مجھے یہ بات محبوب ہے۔ گویا آپ نے ارشاد یہ فرمایا کہ میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے اندر منافقت کی کوئی خصلت نہ پائی جاتی ہے۔ ایک اور آدمی نے آپ سے کہا کہ اے امام حسن بصری، کیا آپ منافقت سے ڈرتے ہیں؟ آپ امام ہیں، حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، آپ تو ہر شعبے میں مسلمانوں کے امام ہیں اور اتنے برگزیدہ ولی ہیں، آپ منافقت سے ڈرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے منافقت سے کون سی شے بے خوف کر سکتی ہے، جبکہ منافقت سے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈرا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرا کرتے تھے، اور کبھی کبھار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، اے حذیفہ مجھے بتاؤ کیا میرے اندر کوئی منافقت کی خصلت تو نہیں پائی جاتی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام مسلمانوں میں افضل ترین صحابی اور قطعی جنتی اپنے بارے میں منافقت سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں میرے اندر کوئی اس کی خصلت نہ پائی جاتی ہو، اس میں ہماری تعلیم بھی ہے اور ان کا خوف خدا بھی ہے۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو نفاق سے نہیں ڈرتا، جس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اس کے دل میں منافقت ہے یا نہیں، فرمایا وہ منافق ہے، جو منافقت سے نہیں ڈرتا وہ منافق ہے۔ اس بات پر غور کرنے کی اور توجہ دینے کی حاجت ہے کہ ہمارے اندر ان خصلتوں ان عادتوں میں سے کوئی عادت تو نہیں پائی جاتی۔ منافقین کی خصلتیں جو قرآن اور حدیث اور اقوال آئمہ میں بیان کی گئی ہیں ان میں چند ایک عرض کرتا ہوں۔ ایک ایک نشانی کے بارے میں ہم اپنے بارے میں غور کریں، دوسرے کے بارے میں نہیں کہ فلاں کیا ہے، ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا میرے اندر یہ صفت پائی تو نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، منافقین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائی، باتیں بڑی اچھی، بڑی پیاری، دل موہ لینے والی، قائل کر لینے والی، راغب کر لینے والی، اور دل کے بارے میں کہے گا کہ اللہ گواہ ہے میرے دل میں بڑی نیکی ہے، میرے دل میں بڑی پرہیزگاری ہے، میرے دل میں بڑی خیر خواہی ہے، میرے دل میں بڑا نیک جذبہ ہے، لیکن ہوگا بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہوگا۔ تو دو باتیں ارشاد فرمائی کہ باتیں بظاہر بڑی اچھی ہیں مگر دل ان باتوں سے خالی ہوگا، دل ان باتوں سے خالی ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ چرب زبان منافق ہے۔ چرب زبان منافق، کہ اس کی باتوں میں آدمی مسحور ہو کر رہ جائے، اس کی باتوں میں گم ہو کر رہ جائے، اس کی باتوں کی ہیرا پھیری میں آ کر اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، مگر ہوگا وہ چرب زبان منافق۔ اور اس کی چرب زبانی کی علامت کیا ہوگی؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، عرض کیا گیا، من نفاق، حضور نفاق کیا ہے، منافقت کیا ہے؟ فرمایا، الرجل یتکلم الاسلام ولا یعمل به، فرمایا وہ شخص جو اسلام کی باتیں بہت کرتا ہے عمل کسی پہ نہیں کرتا، جو اسلام کی باتیں بہت کرتا ہے مگر عمل کسی پہ نہیں کرتا۔ اور دوسری روایت کے اندر الفاظ ہیں، الذی یصف الاسلام ولا یعمل به، جو اسلام کے اوصاف بڑے بیان کرتا ہے مگر خود عمل نہیں کرتا۔ تو باتیں کرنا عمل نہ کرنا یہ منافقت کی ایک علامت ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے کہ ان کی باتیں سنیں تو لگے گا کہ ان سے بڑا دین کا درد رکھنے والا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، ہر وقت کڑیں گے، جلیں گے، ہائے دین، ہائے اسلام، ہائے کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، مگر کریں گے کچھ نہیں، باتیں کریں گے، جس محفل میں بیٹھیں گے، جس مجلس میں بیٹھیں گے۔ آپ میں سے بہت سو کو تجربہ ہوگا اس کا کہ باتیں کرنے والے بہت سارے لیکن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اسی کو کہہ دیا جائے کہ بھائی صاحب آپ کو اتنا درد ہے تو آپ کچھ دین کی خدمت کرنا خود بھی شروع فرما دیں، آپ بھی ذرا نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلیں، آپ بھی کوئی دین کا کام کرنے کے لیے آئیں۔ اب وہاں پر سٹاپ، اب وہاں پر رک جائیں گے، اب خاموشی۔ تو باتیں بہت زیادہ مگر عملی طور پر کچھ نہیں کریں گے۔ اور اسی کے اندر دوسرے وہ لوگ جو باتیں کریں گے تصوف کی، اونچی اونچی باتیں، وہ باتیں کہ جو عوام میں کرنی بھی نہیں چاہیے، دقیق اصطلاحات استعمال کریں گے، باریک اولیاء کرام کی باتیں بیان کریں گے اور ان کے سامنے بیان کریں گے جن کو وضو کرنا نہیں آتا ہو۔ جن کو وضو کرنا نہیں آتا ان کو تو پہلے وضو سکھائیں، ان کو تو پہلے نماز سکھائیں، ان کو تو پہلے اسلام کے فرائض سکھائیں، ان کے تو پہلے عقیدے صحیح کریں، ان کے تو عقائد کی اصلاح کریں، ان کو دین کی بنیادی باتیں بتائیں، ان کو تو فرض علوم پہلے سکھائیں، مگر وہ نہیں کریں گے اور تصوف کے وہ دقائق بیان کریں گے کہ جن کا بیان کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ ہے کہ جو باتیں اسلام کی کرے گا لیکن عمل نہیں کرے گا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے اس امت پر سب سے زیادہ علم والے منافق کا ڈر ہے. عرض کی حضور وہ کون ہے علم والا منافق وہ کون ہے؟ فرمایا عالم اللسان و جاہل القلب والعمل. علم والا منافق وہ ہے جو زبان کا عالم ہے مگر دل اور عمل کا جاہل ہے. زبان کا عالم ہے مگر دل اور عمل کا جاہل ہے، کہ زبان سے تو اس کے علم کا اظہار ہے، زبان سے تو اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے نہ جانے کون کون سے دقائق بیان کیے جا رہے ہیں، مگر عملی اعتبار سے ان سے کوسوں دور ہے، ان سے بہت زیادہ دور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پہ ان کا ڈر ہے. اور امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا مومن عمل زیادہ کرتا ہے اور باتیں کم کرتا ہے. مومن عمل زیادہ کرتا ہے اور باتیں کم کرتا ہے، اور منافق عمل کم کرتا ہے باتیں زیادہ کرتا ہے. منافق عمل کم کرتا ہے باتیں زیادہ کرتا ہے. تو یہ ایک علامت کہ قول و فعل میں تضاد ہو، باتیں کچھ اور ہوں، عمل کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، زبان بہت میٹھی ہو، بہت شیریں ہو، باتیں لوگوں کو موہ لینے والی ہو، مگر عمل کا جذبہ دل کے اندر موجود نہ ہو. یہ منافقت کی ایک علامت بیان کی. اسے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور علامت بیان کی، ارشاد فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. یہ منافق ایک اور علامت کہ منافق فساد پسند کرنے والا، فساد پھیلانے والا، لوگوں میں دشمنیاں ڈلوانے والا، لوگوں کے درمیان چغلی کھانے والا، ان کو آپس میں لڑانے والا اور ان کے اتفاق کو پسند نہیں کرتا. یہ منافق کی علامت کہ لوگوں میں فساد ڈلوائے گا اور زمین میں فساد مچائے گا. اس کے بعد اگلی آیت میں، اسی سے اگلی آیت میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے. منافق کی علامت کیا بیان ہوئی؟ کہ جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر، تو اس کی ضد اسے گناہ پر اور چڑھا دیتی ہے. یعنی منافق بات ماننے والا نہیں ہوتا، نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہوتا. اب ہمارے ہاں کسی بڑے کو آپ سمجھا کے دیکھیں، پیسے کے اعتبار سے بڑا ہو، یا مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہو، یا منصب کے اعتبار سے بڑا ہو، یا اپنے مال و دولت کے اعتبار سے بڑا ہو، اسے ایک جملہ کہہ دے وہ کوشش کرے گا کہ آپ کی تو جان فنا کر دے، قبول نہیں کرے گا. تم نے مجھے سمجھایا، تم کل کے بچے کہاں سے آگے مجھے سمجھانے والے، تمہاری اوقات کیا مجھے سمجھانے کی، دو ٹکے کے نوکر تم مجھے سمجھانے کے لیے آگے. تو یہ کہ جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر، تو اس کی ضد اسے گناہ پر اور ابھارتی ہے. وہ کہتا میں دوبارہ کروں گا، میں پھر کروں گا، تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے، تمہاری اوقات کیا مجھے سمجھانے کی. یہ بات اس کو کوئی عام آدمی سمجھائے، حتیٰ کہ بعد وہ بدبخت ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ اگر ان کا باپ بھی ان کو سمجھائے تو اس کو بھی یہی بولتے ہیں کہ بھائی آپ چپ رہیں، میرے معاملات کے اندر آپ کو دخل دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ منافقت کی علامت، یہ منافقت کی نشانی ہے کہ جب اسے سمجھایا جائے، جب اسے اللہ کا خوف دلایا جائے، تو تسلیم کرنے کی بجائے اکڑ جائے، تسلیم کرنے کی بجائے تکبر کرے، تسلیم کرنے کی بجائے ضد پر آ جائے کہ تم نہیں مجھے سمجھا سکتے. رشتے داروں میں، دوستوں میں، جہاں پر آدمی نوکری کرتا ہے وہاں پر کاروبار کے اندر یہ آئے دن دیکھے جانے والے معاملات کہ سمجھانا پسند نہیں, مجھے سمجھاؤ نہیں, بلکہ بات تو سیدھا یہ بولتے بھائی مجھے نہیں سمجھاؤ, آپ مہربانی آپ کی مجھے نہیں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو. تو یہ جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے نہ سمجھائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اذا قیل له, جب اس سے کہا جائے اتق اللہ اللہ سے ڈر, اخذته العزت بالاثم, تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی. تو فرمایا ایسے کا ٹھکانہ کیا ہے, فحسبه جہنم ولبئس المہاد, تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اب جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے, جس میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ جب اسے سمجھایا جائے تو وہ سمجھنے میں نہیں آتا, بلکہ اس کو ڈر کے مارے کو اس لیے نہ سمجھائے کہ اس نے ماننا نہیں ہے, الٹا ذلیل کر دینا ہے. بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو اس ڈر سے نہیں سمجھا سکتے کہ اولاً تو انہوں نے ماننا نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ مانیں گے الٹا ہمیں ذلیل کر دیں. ایسے کتنے ہوتے ہیں. تو جو اتنے شیر بہادر ہیں کہ جن کو ڈر کے مارے کوئی سمجھا نہیں سکتا, تو وہ قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا اللہ سے ڈر, کسی عام سے آدمی نے کہا اللہ سے ڈر, امام اعظم رضی اللہ تعالی, امام الائمہ, کاشف الغمہ, سراج الامہ, امت کے سب سے بڑے مجتہد آئمہ اربعہ میں سے, ان سے کسی نے کہا اللہ سے ڈر, آپ اسی وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے, فرمایا بھائی تیرا بہت بہت شکریہ, تیرا بہت بہت شکریہ. جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اسے سمجھانے کی زیادہ حاجت ہوتی ہے, جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے اسے سمجھانے کی زیادہ حاجت ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ آدمی بڑا ہو جائے تو سمجھانے سے فارغ ہو جائے, سمجھانے سے پاک ہو جائے کہ اب مجھے دنیا میں کوئی نہیں سمجھا سکتا. تو سمجھانا, اگر کوئی سمجھائے اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے, تو سمجھ لیں کہ منافقت کی علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. منافقت کی اور علامتیں جو احادیث مبارک میں بیان کی گئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, چار پانچ احادیث ہیں, ان کا خلاصہ بعد میں عرض کروں. ارشاد فرمایا منافق کی نشانی تین ہیں, اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. تین نشانی. اور دوسری حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, فرمایا کہ چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی جائیں کانا منافقا خالصا, فرمایا وہ خالص منافق ہے. چار خصلتیں جس میں پائی جائے, فرمایا وہ خالص منافق ہے, اور جس میں ایک خصلت پائی جائے اس میں منافقت کی ایک علامت, جس میں چاروں پائی جائے فرمایا پکا منافق, اور جس میں ایک خصلت پائی جائے اس میں منافقت کی ایک خصلت پائی گئی. وہ فرمایا کیا ہے, ارشاد فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب کسی سے معاہدہ کرے تو توڑ دے, اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں دے. جب معاہدہ کرے تو توڑ دے, اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالیاں دے. اس کے بعد اگلی حدیث مبارک کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی سی مزید تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا, فرمایا کہ تین اشیاء, تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ منافق. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَحَجَّ وَاعْتَمَرَ وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ. فرمایا تین خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہیں, اگرچہ روزہ رکھے, اگرچہ نماز پڑھے, اگرچہ حج کرے, اگرچہ عمرہ کرے. تین نشانیاں جس میں پائی گئی, تین خصلتیں جس میں پائی گئی وہ منافق ہے, اگرچہ روزہ رکھے, اگرچہ نماز پڑھے, اگرچہ حج کرے, اگرچہ عمرہ کرے. وقال انی مسلمون, اور اگرچہ کہے گا میں مسلمان ہوں. جس میں پائی گئی وہ منافق ہے اگرچہ یہ سارا کچھ کرتا ہو. وہ کون سی باتیں, وہ ارشاد فرمائے اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ منافقت کی بنیاد, جس پہ ساری منافقت کا دار و مدار ہے, وہ جھوٹ بولنا ہے. جس پہ ساری منافقت کا دار و مدار ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. چار چیزیں ان احادیث کے اندر بیان فرمائی. منافق کی ایک نشانی جھوٹ بولنے, دوسری نشانی وعدہ خلافی کرے, تیسری نشانی خیانت کرے, چوتھی نشانی جھگڑا کرے تو گالیاں دے. اب ان چار خصلتوں کو ہم اگر اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارے اندر ان میں کون کون سی خصلت ہے جو پائی جاتی ہے, کون سی نہیں پائی جاتی. جھوٹ کا معاملہ دیکھ لیں, ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا عام ہے. بچوں سے جھوٹ, گھر والوں سے جھوٹ, کاروبار میں جھوٹ, باس سے جھوٹ, چیف سے جھوٹ, اپنے بڑے سے جھوٹ, چھوٹے سے جھوٹ, دوستوں سے جھوٹ, رشتہ داروں سے جھوٹ. یعنی جھوٹ کے اندر کہیں نہ کہیں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں, اور یہ منافقت کی علامت. اور دوسری وعدہ خلافی, وعدہ خلافی کے وعدہ کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات ہے کہ پورا نہیں کروں گا, کرتے ہوئے یہ ذہن میں بات ہے پورا نہیں کروں گا. کوئی آدمی پیسے لینے آیا, جس کے پیسے دینے ہیں, اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب وہ پیسے, ہاں ہاں ٹھیک ہے بالکل آپ کل آ جائیے گا, کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دوں گا. زبان سے کہہ رہا دل کے اندر موجود ہے دینے نہیں, کیوں کل کے آثار ہی کوئی نہیں, کوئی سبب ہی کوئی نہیں ہے دینے کا. ہاں ٹھیک ہے میں بالکل بینک میں بیٹھا ہوں, میں لے کے آ رہا ہوں, آپ بیٹھے انتظار کریں. وہ بےچارا انتظار کر رہا ہے, آپ کو 15 تاریخ کو بالکل دے دوں گا, یہ چیک ہے 15 تاریخ کو کیش ہو جائے گا. وہ چیک تو ہے, پیچھے بینک میں پیسہ ہی کوئی نہیں, پتہ ہے کہ نہیں ہوگا. تو وعدہ خلافی کی اتنی صورتیں ہمارے کاروبار کے اندر بطور خاص رائج, کاروبار کے اندر بطور خاص رائج, کہ وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہوئے ذہن میں موجود ہوتا ہے کہ اس کو پورا نہیں کرنا. فرمایا منافقت کی علامت. تیسری علامت بیان فرمایا خیانت, امانت میں خیانت کرنا, مالی ہو یا غیر مالی. مالی خیانت بطور خاص مراد ہوتی ہے. مالی خیانت تو مالی خیانت کا زمانہ یہ ہے کہ آج کوئی کسی کے پاس امانت رکھنے کو تیار نہیں, کیونکہ پہلے نمبر پہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ رکھوا تو دیں گے بعد میں لیں گے کہاں سے. تو بد دیانتی اور خیانت کے اندر معاملہ یہاں تک پہنچ چکا. اسی لیے لوگ ادارے کو جمع کروا دیتے ہیں, جا کے بینک میں جمع کروا دیں گے, کسی کے پاس امانت نہیں رکھیں گے, کیونکہ رکھ دی اس کے بعد ملنے کا چانس کم ہوتا ہے, اور جس نے امانت رکھی ہوئی وہ استعمال کر لے گا. اب ہیلے بہانے, پیسہ دبا لینا, کھا جانا, اور پھر وہی ٹال مٹول, پھر جناب لیٹ پہ لیٹ, لیٹ پہ لیٹ, لیٹ پہ لیٹ کرتے رہنا. تو فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنا منافقت کی علامت. اور چوتھی خسرت بیان کی, گالی گلوچ کرنا. وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَا, جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے. تو یہ کبھی بھی آپ کسی لڑائی کو سن کے دیکھ لیں کہ جہاں پر لڑائی شروع ہوئی, اب وہ شاید ہاتھوں سے تو ایک دوسرے سے بعد میں لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے, لیکن گالیاں زبان سے ایسے ابلیں گی جیسے گٹر سے پانی نکلتا ہے. اس قدر فراوانی کے ساتھ, اس قدر فرداٹے کے ساتھ گالیاں نکلتی ہیں کہ شریف آدمی تو سن کے پانی پانی ہو جائے. تو جھگڑا کرے تو گالیاں دے, محلوں میں, گھروں میں, بعض گھروں کے اندر, بعض ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو گالیاں, میاں بیوی کے درمیان گالیاں, باپ اپنی اولاد کو گالیاں دے رہا, بھائی اپنے بھائی کو گالیاں دے رہا, آپس میں لڑائی ہوگی تو دوست کو گالیاں دے رہا ہے, دشمنوں کا تو حال ہی کوئی نہیں. تو گالیاں دینا ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہے, بلکہ ایک مرتبہ ایک سروے ہوا, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, شاید 90 کی بات ہے, یہ 1990 کی. سروے یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں کہاں دی جاتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں ہمارے ملک میں دی جاتی ہیں. یہ دنیا کا سروے تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں ہمارے ملک میں دی جاتی ہیں, اور سب سے گندی گالیاں بھی ہمارے ملک میں دی جاتی ہیں. کس زبان کے اندر گالی نہیں ہے, ہر زبان میں دوسرے سے بڑھ کے گالیوں کی صورت موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان تو نعمت دی, اردو ہے, پنجابی ہے, کوئی بھی زبان ہے, زبان تو نعمت ہے کہ اظہارے اپنے اظہار مدعا کا ذریعہ ہے. گالیوں کے لیے تو عطا نہیں فرمائی, اور گالیوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالیاں دینے والا جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا. گالیاں دینے والا جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا, اور اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنم ہی اس سے پریشان ہو جائے. یہ گالیاں دینے والے کی وعید. تو گالیاں دینا یہ منافق کا کام. تو چار چیزیں بیان فرمائی, جھوٹ بولنا منافق کا کام, وعدہ خلافی کرنا منافق کا کام, امانت میں خیانت کرنا منافق کا کام, اور جھگڑے میں گالیاں دینا منافق کا کام. اگرچہ نماز پڑھنے والا ہو, اگرچہ حج کرنے والا ہو، اگرچہ عمرہ کرنے والا ہو، اگرچہ روزے رکھنے والا ہو، اگرچہ کہے کہ میں مسلمان، تو حاجی صاحب ہیں گالیاں دے رہے، حاجی صاحب ہیں جھوٹ بول رہے، حاجی صاحب ہیں وعدہ خلافی کر رہے، حاجی صاحب ہیں امانت میں خیانت کر رہے ہیں، پانچ وقت کا نمازی تہجد گزار ہے جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، نمازی ہے نماز پڑھ کے آئے گا آتے ہی دکان پہ جھوٹ بولے گا، نمازی روزہ دار ہے فرد روزے رکھتا ہے یا نفلی روزے رکھتا ہے، روزہ نفلی رکھا ہوا جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو گالی دے رہا ہے، اور رمضان کے اندر تو عام لوگ چونکہ سب روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کے اندر تو جھگڑا ہو جائے تو گالیاں زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ روزہ پہلے روزہ لگا ہوتا ہے، اوپر سے برداشت کی طاقت ختم ہوتی ہے تو جھگڑے کے اندر گالیاں شروع، تو روزہ دار ہے مگر گالیاں نکالتا ہے گالیاں دیتا ہے، فرمایا منافق ہے۔ تو یہ چار منافقت کی خصلتیں جو اکثر و بیشتر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد امام حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے منافقت کی ایک اور علامت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا دل اور زبان کا ایک نہ ہونا، دل اور زبان کا ایک نہ ہونا منافقت ہے، ظاہر اور باطن کا ایک نہ ہونا منافقت ہے، گھر اور باہر کا ایک نہ ہونا منافقت ہے۔ کیا مطلب؟ دل میں کچھ اور ہے زبان پر کچھ اور ہے، زبان سے نیک اور دل میں وہ گناہ بھرے ہوئے، وہ حسد بغض تکبر کینہ، ظاہر کے اندر نمازی ہے پرہیزگار ہے ظاہراً، زبان کے اوپر نیکی کی باتیں، زبان پہ خوف خدا کی باتیں، زبان کے اوپر تقوی کی باتیں، زبان کے اوپر ورا کی باتیں، زبان کے اوپر اولیاء کی باتیں، سب کچھ ہے مگر دل ان باتوں سے خالی ہے، دل میں نفرتیں ہیں کدورتیں ہیں بغض ہے کینہ ہے حسد ہے تکبر ہے، مسلمان کا نقصان چاہنا ہے، مسلمان کی بربادی چاہنا ہے، دل کے اندر یہ چیزیں بھری ہوئی، فرمایا منافقت کی علامت۔ دوسری بات فرمائی ظاہر اور باطن کا ایک نہ ہونا، ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے، ہم ظاہر میں کیا ہیں ہمارا باطن کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہم اپنے دل میں جیسی سوچیں رکھتے ہیں، ہم اپنے دل میں جیسے گناہ پالتے ہیں، ہم اپنے دل میں جیسے جیسے گناہ کے منصوبے بناتے ہیں، وہ ہمارا باطن ہے، ہمارا ظاہر کیا ہمارا باطن کیا۔ تو ظاہر اور باطن کا تضاد، ظاہر اور باطن کا اختلاف، ظاہر اور باطن کا ایک جیسا نہ ہونا، فرمایا منافقت کی علامت ہے۔ اور تیسری بات فرمائی گھر اور باہر کا فرق ہونا، گھر میں کچھ اور ہے باہر کچھ اور، باہر نگاہیں جھکا کر اور گھر کے اندر بے پردگی، باہر کا ماحول کچھ اور ہے، باہر میں سارے صوفی سمجھتے ہیں اور گھر والوں سے پوچھ کے دیکھے تو حال ہی کچھ اور ہے۔ تو گھر اور باہر کا ایک نہ ہونا، گھر اور باہر کا فرق ہونا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو تین چیزیں بیان فرمائی کہ دل اور زبان ایک جیسے نہ ہو، ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو، گھر اور باہر ایک جیسا نہ ہو، فرمایا اس کے اندر بھی منافقت پائی جاتی ہے۔ ایک اور نشانی حدیثوں میں موجود ہے، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی تمہارا اور وہ فلاں آدمی کا کیا معاملہ ہے، یعنی کیسا ہے؟ تو اب وہ جو فلاں آدمی تھا وہ کوئی امیر تھا، کوئی حکمران تھا، کوئی اس طرح کا تھا، تو لوگوں نے کہا جو آپ کے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جب ان سے ملتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں جو اسے پسند ہوں، جب ملتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں جو اسے پسند ہوں، اور جب اس سے مل کر واپس آتے ہیں تو وہ باتیں کرتے ہیں جو پہلی سے ہٹ کر ہوں، یعنی سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور بات کرنا۔ تو جب یہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ما کنا نعوذ نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النفاق، ما کنا، فرمایا کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت سمجھتے تھے کہ سامنے کچھ اور کہا جائے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہا جائے، تو یہ منافقت کی وہ صورت ہے کہ جسے ہمارے عرف کے اندر بھی منافقت کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی سامنے آ کر کوئی اور بات کرے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور بات کرے، تو فرمایا یہ منافقت ہے۔ ایک اور علامت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ہی بیان فرمائی، آپ کے سامنے کچھ لوگوں نے کسی کی برائی بیان کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے سامنے اس کی برائی بیان کر رہے ہو، اس کے سامنے کیا بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور سامنے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، ابھی اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، سامنے تو اس کی تعریف کرتے ہیں. فرمایا یہ منافقت ہے کہ منہ کے اوپر تو کسی کی تعریف کی جائے اور پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کچھ اور بات کی جائے، اس کے خلاف بات کی جائے. فرمایا یہ منافقت ہے، اور یہ منافقت بھی ہمارے ہاں کم نہیں. چاپلوسی کی شکل میں، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، زبان سے تعریفوں کے وہ پل باندھے کہ اس کو بانس کے اوپر چڑھا دیا، اور پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. آپ کے پاس ایک منافق آیا، کہنے آپ بڑی تعریف کی، آپ کی بڑی تعریف کی. آپ نے فرمایا جو تیری زبان پر ہے اس سے میں کم تر ہوں، جو تیری زبان پر ہے اس سے میں کم تر ہوں، اور جو تیرے دل میں ہے اس سے میں بہتر ہوں، جو تیرے دل میں ہے اس سے میں بہتر ہوں. تو یہ کیا، یہ وہی منافقت کی صورت کہ زبان کے اوپر کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے، سامنے تعریف ہے اور پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. اب خواہ وہ کسی کے بارے میں بھی، خواہ وہ مذہبی ماحول میں ہو، خواہ وہ مذہبی ماحول سے ہٹ کر ہو، وہ دوستوں میں ہو، وہ رشتہ داروں میں ہو، کہ رشتہ دار کے اندر سامنے بڑی تعریف تھی اور پیٹھ پیچھے وہ فلاں آیا تھا ایسا ایسا ہے، پھر اس کے بارے میں بیان کر دیا. بلکہ ہمارے ہاں تو اتنا عام ہے کہ ایک جگہ اگر کوئی آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا، کوئی ملنے آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے، ہمارے خیر خواہ، بڑے شفیق ہیں، محبت کرنے والے، بڑی شفقت کرتے ہیں، اور جیسے ہی اٹھ کے گیا اسی وقت بڑا فراڈی آدمی ہے، بڑا مکار ہے، بڑے خبیز آدمی ہے. تو زبان کے اوپر کچھ اور ہے، سامنے کچھ اور ہے، اور پیچھے پیچھے کچھ اور ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ منافقت ہے. ایک اور منافقت کی علامت جو حدیث مبارک میں بیان فرمائی گئی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے حق کو ہلکا نہیں سمجھتا، یعنی جن کی توہین نہیں کرتا، یوں آسان الفاظ میں سمجھ لے، جن کے حق کو خفیف نہیں سمجھتا، جن کی توہین نہیں کرتا، مگر کھلم کھلا منافق. تین آدمی ایسے ہیں جن کی توہین نہیں کرتا مگر کھلم کھلا منافق، یا جن کے حق کو ہلکا نہیں سمجھتا مگر کھلم کھلا منافق. نمبر ایک، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، اس کے حق کو جو ہلکا سمجھتا، جو اس کی توہین کرتا ہے، فرمایا کھلا منافق. جو انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے حکمران کی توہین کرتا ہے، فرمایا کھلا منافق. دوسرا ارشاد فرمایا عالم دین، جو عالم دین کی توہین کرنے والا، اس کے حق کو ہلکا سمجھنے والا ہے، وہ بھی کھلم کھلا منافق. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اسلام میں جس کو بڑھاپا آ گیا، جو بوڑھا ہے، اس بوڑھے آدمی کی جو توہین کرتا ہے اور اس کے حق کو ہلکا سمجھتا ہے، فرمایا وہ بھی منافق. ان میں جو دو باتیں ہیں وہ بطور خاص جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، نمبر ایک عالم، جو عالم کے حق کو ہلکا سمجھتا، ٹھیک ہے یار مولوی آدمی بس ٹھیک ہے، تو جو یوں عالم کے حق کو ہلکا سمجھتا ہے، یا اس کے بارے میں الٹے سیدھی باتیں کرتا ہے، یا اس کی غیبت کرتا ہے، یا ان کے حق حقوق کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، یا معاذ اللہ ان کو بوجھ سمجھتا ہے، یا ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتا ہے، فرمائے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کھلا منافق. تو ہمارے یہاں پر رائج کیا ہے، اگر کسی جگہ بیٹھے ہوئے ایک نے کہہ دیا نا یار یہ مولوی حضرات نا بڑے ایسے ہوتے ہیں، بس ایک نے بولا دوسرا شو، ہاں ہاں بالکل بالکل ہمارے محلے کا واقعہ سناتا تمہیں، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا تھا، اب تیسرا بیٹھا نا ہاں یار ایسا ہی ہے بس اللہ خیر اللہ یہ بچپن سے ایسا ہی دیکھتے آ رہے ہیں، اب چوتھا بھی شروع ہوگا، اگر ایک ہزار بندہ بھی بیٹھا ہوگا تو یہ سارے کا سارا اسی کے اندر لگ جائے گا. تو یہ کیا ہے، عالم کے حق کو ہلکا سمجھنے والا، فرمایا کھلا منافق. تو اب تو ایک تحریک چلی ہوئی ہے، ایک جو ہے وہ ایک قسم کی ایجیٹیشن ہے ایک، کہ علماء کے خلاف باتیں کرنا، ان کو فسادی کہنا، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا. فرمایا کہ یہ سب کچھ کرنے والا کلا منافق ہے جو ان کے حق کو ہلکا سمجھتا ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بوڑھے آدمی کے حق کو ہلکا سمجھنے والا، مسلمان ہے بوڑھا ہے، اس کے حق کو ہلکا سمجھنا، فرمایا کہ یہ بھی کھلا منافق. خاندان کے اندر بوڑھے ہیں، محلے میں بوڑھے ہیں، راہ چلتے بوڑھے ملتے ہیں، مسلمان ہے بوڑھے ہیں، شریعت نے ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا سکھایا، ان کی خدمت کرنا سکھایا، اور یہاں سگے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے والے موجود، سگے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے والے موجود، ان کے حق کا کوئی پاس لحاظ نہیں، ان کے حق کو ہلکا سمجھنے والے موجود ہیں. تو فرمایا کہ جو ایسا کرنے والا وہ کھلا منافق. تو جو بوڑھے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، جو اپنے رشتہ داروں کے اندر دادا ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، جو اور خاندان کے بوڑھے ہیں، جو ان بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا اور ان کی خدمت نہیں کرتا اور ان کی تعلیم نہیں کرتا، فرمایا کھلا منافق. اسی طرح عام طور پہ چونکہ بوڑھوں کے مزاج میں شدت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، ایک عمر کا تقاضا ہے، جوان آدمی برداشت نہیں کرتا، جوان کیا سگی اولاد برداشت نہیں کرتا. ادھر جو ہے وہ بوڑھے باپ نے یا بوڑھے آدمی نے کوئی تلخ جملہ بول دیا، جواب کے اندر ویسا جملہ، جیسا اس نے بولا ویسا جملہ. بزرگوں میں آپ کیجئے نا، وہ عمر کا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ میں آپ کے دماغ صحیح کر دوں گا. تو بھائی بول تو دیا اس کو، اب اس کے تھپڑی تھوڑی مارنا تھا. جب اس کو بول کے اس کو جو ہے وہ رسوا کر ہی دیا تو اس کا حق تو خفیف کر دیا، اس کو تو شرمندہ کر دیا، اس کو تو دوسروں کے سامنے ذلیل کر دیا. تو بوڑھوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا. اور جو ان کے حق کو ہلکا سمجھنے والا ہے، فرمایا اس میں بھی منافقت پائی جاتی ہے. ایک اور منافقت کی علامت یہ بطور خاص جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المختلعات ہن المنافقات. فرمایا شوہروں سے کھلا لینے والی، شوہر سے بلا وجہ طلاق لینے والی، فرمایا کہ یہ منافقہ عورت ہے. جو بلا وجہ شوہر سے طلاق لے، فرمایا یہ منافقہ عورت. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بلا کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، قیامت کے دن جنت کی خوشبو سونگنا بھی نصیب نہ ہوگا، جنت کی خوشبو سونگنا بھی نصیب نہ ہوگا. تو یہ ہمارے معاشرے میں کتنا بڑھتا جا رہا ہے، یہ کورٹ کچہری میں جا کے دیکھیں یا جو ہے آپ دارالافتاء کے اندر آگے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ہر تیسرے دن یہی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. کن باتوں میں طلاق کا مطالبہ؟ وہ فلاں کی شادی میں میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے فلاں جوڑا چاہیے، وہ تم نے جوڑا نہیں لے کے دیا، میں نہیں تمہارے ساتھ رہ سکتا، مجھے طلاق چاہیے، مجھے فیصلہ چاہیے. وہ اس کے پاس جو ہے وہ اتنے اچھا سامان ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. اس کا جو ہے وہ جوڑا اتنا اچھا، میرا ویسا نہیں ہے. اس کے شوہر نے اس کو زیور تحفے میں دیا، تم مجھے جو ہے وہ آرٹیفیشل بھی نہیں دیتے، میں تم میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. تم جو ہے مجھے فلاں جگہ سیر کرانا نہیں گئے، تم وہاں سے آئے تو میرے لیے وہاں سے کوئی تحفہ نہیں لے کے آئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تمہاری ماں میرے مجھے یہ کہتی ہے، تمہاری بہنیں مجھے یہ کہتی ہیں، ان کے میری خاندان میں عزت ہی نہیں ہے، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ. حقیقت اس کا سواں حصہ ہوتی ہے، اس کا سواں حصہ حقیقت ہوتی، معمولی سی بات ہوتی ہے جس کے رائی کو پہاڑ بنایا ہوتا ہے، طلاق کا مطالبہ. اور پھر اس کے ساتھ اس کے خاندان کے وہ سمجھدار مل جاتے ہیں جو اس کو طلاق کا مشورہ دینے والے ہیں. اب وہ لڑکی کی ماں ہے، وہ لڑکی کی بہن ہے، وہ لڑکی کے رشتہ دار ہے، یا وہ پاس پڑوس کے وہ لوگ ہیں جو ان میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں، جو ان کے خاندان برباد کرنا چاہتے ہیں، جو ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آگے سمجھانا شروع کر دیں گے، ہاں تمہارا خامن تو تمہیں دیتا ہی کچھ نہیں، کمال کی بات ہے، اتنا پیسہ ماشاءاللہ کھاتا پیتا، تمہارا خیال نہیں اتنا کرتا. تو اب یہ آ کے اس کے کان بھرے گی، یہ شیطان والے کام یہ دوسری آ کے عورت کرے گی، اب یہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے گی. تو یہ جو دوسرے کو یوں طلاق کا مشورہ دینے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی وعید ہے کہ یہ شیطان کو جو سب سے زیادہ محبوب لوگ ہیں وہ ہیں جو طلاق کے اوپر عورت کو ابھارنے والے ہیں. ایک حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں کی رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کارکردگی دکھائی، تو ایک شیتونگڑا کھڑا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے میں نے یہ کیا، تو وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، بیٹھ جا. دوسرا شیتونگڑا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں جدائی ڈلوا دی, تو شیطان خوش ہو کے اس کو گلے لگاتا ہے, تو نے کام کیا ہے, تو نے کام کیا ہے. تو جو میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے ہیں, جو شوہر اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلواتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف برنگیختہ کرتے ہیں, ابھارتے ہیں, فرمایا کہ یہ شیطان کے بڑے ہی محبوب لوگ ہیں. تو جو اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی ہے اس میں بھی منافقت کی علامت ہے. فرمایا کہ ہن المنافقات, یہ بھی منافقہ ہے. ایک اور علامت جو قرآن میں بھی ہے حدیثوں میں بھی ہے, اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے, لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا, اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تفسیر کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا, فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ نماز پڑھے گا تو ریاکاری کرے گا, نماز پڑھے گا تو ریاکاری کرے گا, اور نہیں پڑھے گا تو افسوس نہیں ہوگا. پڑھے گا تو ریاکاری, اور اگر نہیں پڑھی تو کوئی افسوس نہیں ہے. اور ایک اور بات فرمائی کہ زکات ادا نہیں کرے گا. یہاں جو اس آیت کے تحت فرمایا, اولاً نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بڑی سستی کے ساتھ, نماز پڑھنا سب سے بھاری بوجھل کام, نماز کے لیے اٹھتے ہوئے دل نہیں کرے گا, جی نہیں چاہے گا, بدن ٹوٹے گا, درد شروع ہو جائے گی, دماغ کام نہیں کرے گا, یا نماز نہیں. یہ ایسی حالت جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے کہ نماز کے لیے اتنی سستی, دنیا کے ہر کام کے لیے سستی, چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے کھڑا ہو کے بھاگنا شروع کر دے گا لیکن نماز کے لیے اتنی زیادہ سستی, اتنی سستی, اتنی سستی. فرمایا کہ یہ منافقت کی علامت کہ جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر جب پڑھیں گے تو ریاکاری کریں گے, نماز پڑھ کے آ رہا ہوں بلا وجہ اظہار کریں گے. جب میں صبح تہجد کے لیے اٹھا تو موسم ہی بڑا خراب تھا, پانی نہیں تھا, بلا وجہ کا اظہار. تو نماز پڑھیں گے ریاکاری کریں گے, اور اگر نماز چھوٹ جائے تو افسوس نہیں ہوگا. یہ تو ہمارے اندر اتنی چیز پائی جاتی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ریاکاری کریں گے, یہ تو ان سے شاید کم پایا جائے, لیکن نماز چھوٹ جائے تو افسوس کوئی نہیں ہوگا. کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی بھر کی نمازیں چھوٹی, فجر چھوٹی, ظہر چھوٹی, عصر چھوٹی, دن میں ایک پڑھ لی, چار نہیں پڑھی, چار پڑھی, ایک نہیں پڑھی, ایک ہفتہ پڑھ لی, دوسرے ہفتے چھوڑ دی, ایک مہینہ پڑھی, دوسرے مہینے چھوڑ دی, ایک سال تک بڑی پابندی نہیں, اس کے بعد چھوڑ دی. ان چھوٹی ہوئی نمازوں کا افسوس کوئی نہیں ہوگا. 10 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے تو زندگی بھر بھولے گا نہیں, جب بھی یاد آئے گا تو دل میں ٹیس اٹھے گی, یا اللہ 10 لاکھ گم ہو گیا, پتہ نہیں میں یہ بھی کرتا, یہ بھی کرتا, یہ بھی کرتا, لیکن نماز کا افسوس ایک ذرہ برابر نہیں ہوگا. تو نماز چھوٹ جائے اور مطلقاً کوئی دکھ اور افسوس نہ ہو, فرمایا یہ منافقت کی علامت ہے. تو اب اس کے حوالے سے اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر یہ خصلت کتنی پائی جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان کامل الایمان عشاء اور صبح کی نماز میں بڑی خوشی سے آتا ہے, اور یہ دو نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہوتی ہیں, فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقین پہ بڑی بھاری ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں پر بھی سب سے بھاری یہی نمازیں, فجر کی نماز میں اٹھنا بڑا مشکل, اور عشاء کی نماز پڑھنا تو ڈرامہ قضا ہو جائے گا, کوئی ایپیسوڈ قضا ہو جائے گا, کوئی پروگرام نکل جائے گا. تو عشاء کی نماز بڑی بھاری ہے اور فجر کی نماز بڑی بھاری ہے منافقین کے اوپر. تو یہ منافقین کی علامت ہے کہ نماز انہیں بوجھل لگے. ایمان والے وانھا لکبیرۃن الا علی الخاشعین, نماز ضرور بڑی شے ہے مگر خشوع والوں کے لیے نہیں. جن کے دل میں خشوع ہے, جن کے دل میں خوف ہے, ایمان ہے, ایمان کامل ہے, اللہ کی سچی محبت اور اللہ کا سچا خوف ہے, ان کے لیے تو نماز ایسی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے, اور اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے، اے بلال نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ. ارحنا یا بلال بالصلاۃ، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ. اذان ہوگی، نماز کا وقت ہوگا، آنکھیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائیں گی، دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا. نہ یہ کہ نماز کا وقت شروع ہو تو اسی وقت ٹینشن شروع ہو جائے کہ یار نماز پڑھنی پڑ جائے گی، اب جانا پڑے گا مسجد میں، اب نماز پڑھنی پڑے گی. تو مسلمان اور منافق کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان اذان کا انتظار کرتا ہے، اذان ہوتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت، اب اللہ تعالیٰ سے مناجات کا وقت، اب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وقت، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف یابی کا وقت آ گیا. اور منافق کے لیے نماز پڑھنا بڑا بھاری ہوگا، بڑا مشکل ہوگا. تو یہ منافق کی علامتیں، کچھ علامتیں عرض کی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری علامات آیات اور احادیث کے اندر موجود ہیں. تو ان علامتوں کا ایک ایک کر کے علاج کرنا پڑے گا. جس کے اندر جو علامت پائی جاتی ہے، ایک ایک علامت اسے سامنے رکھ کر اس کا علاج سیکھ کر اس کا حل کرنا پڑے گا. تو یہاں دو باتیں ضروری، ایک تو یہ ہے کہ اسے سیکھنا پڑے گا، سیکھیں گے نہیں تو پتہ ہی نہیں کہ منافقت ہے کیا، منافقت کی علامت کیا ہے. اور دوسرا دل میں اس کا جذبہ بھی ہو کہ ہاں مجھے یہ خصلت ختم کرنی ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، گالی گلوچ ہے، جو بھی بری خصلت ہے مجھے وہ خصلت اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. تو ایک اس کا علم چاہیے اور ایک اس کو ختم کرنے کا جذبہ چاہیے. اور علم اور جذبہ یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو یہ جذبہ ملے گا، یہ علم ملے گا. ان اجتماعات میں شرکت کرنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، مدنی قافلوں میں سفر سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، مدنی انعامات پر عمل کرنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، علماء کی کتابیں پڑھنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. کتنی چیزیں جو ہمیں علم نہ تھی، ہم اجتماع میں آئے ہم نے سیکھی، ہم قافلے میں گئے ہم نے سیکھی، ہم نے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کتابیں پڑھی وہ چیزیں ہم نے سیکھی. اور جو جذبہ ملتا ہے وہ ماحول اور صحبت سے ملتا ہے. جو کسی صحبت میں، جو کسی ماحول میں بیٹھ کر، جو اچھے ماحول میں بیٹھ کر اثر ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. اچھے ماحول کی مثال حدیث مبارک میں فرمایا ایسی ہے کہ جیسے مشک بیچنے والا کہ اگر اسے کچھ خریدیں گے نہیں تو خوشبو تو آئے گی، کچھ خریدیں گے نہیں خوشبو تو آئے گی. تو مدنی ماحول میں آئیں گے، قافلوں میں سفر کریں گے، اگر کچھ اور نہیں تو ان کے پاس بیٹھ کر سنتوں کی خوشبو تو نصیب ہوگی، علم کی خوشبو تو نصیب ہوگی، عمل کے ساتھ محبت تو پیدا ہوگی، عمل کے ساتھ رغبت تو پیدا ہوگی. اللہ عز و جل ہمیں اس مدنی ماحول سے تا دم آخر وابستہ رکھے اور دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر.

محمد كما تحب وترضى اللهم صلوا على الحبيب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. اس مہینے میں یوں تو بے شمار فضائل ہیں جو ہم سنتے رہے، بالخصوص شب براءت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں نامہ اعمال تبدیل کیے جاتے ہیں. تو اس کی مکمل معلومات کہ شب برات کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو کیسے گزارنا چاہیے، پھر اس میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس کی کیا برکتیں ہیں، کس طرح ادا کرنی چاہیے، شب برات میں کون کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں، اس کی بہترین معلومات الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے آقا کا مہینہ میں موجود ہیں. یہ پاکٹ سائز میں بھی، جی بی سائز میں بھی دستیاب ہیں، تو بڑے اور چھوٹے سائز میں اس کو حاصل کیجئے. کل جمعہ ہے، خوب خوب تقسیم کیجئے. آپ کے دیے ہوئے رسالے کو پڑھ کر نہ جانے کون کون روزہ رکھے، معمولات اہل سنت پر عمل کرے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بہترین ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا. اس رات میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد قبرستان بھی حاضری کی سعادت حاصل کرتی ہے. قبرستان میں کیا آداب ملحوظ رکھنے چاہیے؟ الحمدللہ امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری تصنیف قبر والوں کی 25 حکایات، قبر والوں کی 25 حکایات، الحمدللہ یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے، اسے بھی حاصل کیجئے. یہ بھی جے بی سائز میں دستیاب ہے، اور خوب خوب کل لنگر رسائل کر کے اس کی برکتیں حاصل کیجئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ المدینہ العلمیہ کی طلب علم دین کے لیے سفر کی اہمیت اور فضیلت پر مشتمل روایات و حکایات کا مدنی گلدستہ عاشقان حدیث کی حکایات، یہ بہترین کتاب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اسے بھی حاصل کیجئے. ہدیہ اس کا 25 روپیہ ہے. نگران شورا کے بیانات میں سے ایک بڑا ہی منفرد بیان، مرید کو کیسا ہونا چاہیے، الحمدللہ اس میں امیر اہل سنت کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے سفر، کیسے امیر اہل سنت کا سفر ہوا، نگران شورا کے مخصوص انداز میں یہ بیان بھی سننے کے لائق ہے. وی سی ڈی اجتماع کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں کہ ہمارے باطن میں جو خرابیاں ہیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، معاشرے میں پائی جانے والی خرابیاں ہمیں بالکل واضح طور پر بتائی جاتی ہیں تاکہ ہم ذاتی طور پر اس کی اصلاح کریں، آہستہ آہستہ اس کا معاشرے پہ بھی اثر پڑتا ہے. الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ معاشرے کے ناسور، جس میں نگران شورا کے سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، آنے والے ہفتے کو 16 جولائی عشاء کی نماز کے بعد رات تقریباً 10 بجے مدنی چینل کے سلسلے معاشرے کے ناسور میں نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. اور اس بار جو موضوع ہے وہ ہے عیبوں کی تلاش، عیبوں کی تلاش. تو انشاءاللہ اس پر بھی مدنی پول سنیں گے اور اپنے قلب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں گے. اتوار کو چونکہ فرض علوم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اتوار کو بھی فرض علوم کا درجہ لگایا جاتا ہے، اتوار کو یہ سلسلہ 8 بجے شروع ہوتا ہے، 8 سے 9 تجوید کا کورس ہوتا ہے، اور 9 بجے فرض علوم کے سلسلے میں بیان ہوتا ہے. انشاءاللہ آنے والے اتوار کو 17 جولائی صبح 9 بجے فرض علوم کورس میں انشاءاللہ نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے. تو اس کورس کے لیے بھی میں شرکت، چونکہ عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد شرکت کرتی ہے، اتوار کے اجتماع کے لیے بھی دعوت دیجئے. چھٹی ہوتی ہے، جو پورا ہفتہ نہیں آ سکتے ان کو بھی لے کر ضرور تشریف لائیں. الحمدللہ اتوار کو ہی شب برات بھی ہے، اور شب برات کا اجتماع یوں تو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن فیضان مدینہ کی کیا بات ہے کہ اس فیضان مدینہ کے اجتماع میں الحمدللہ مرشدی عطار کی صحبتیں نصیب ہوتی ہیں. انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہم شب برات کی یہ رات منائیں گے, اس کا جدول سماعت فرما لیجئے. اتوار کو انشاءاللہ عصر کی نماز, کیونکہ اتوار کو بھی روزے کا سلسلہ ہوگا, تو عصر کی نماز یہاں پر 6 بجے ادا کی جاتی ہے. تو اسلام میں پہلے تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عصر کی نماز با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ. پھر یہیں پر انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد مناجات کا سلسلہ ہوگا, امیر اہل سنت مخصوص انداز میں دعا بھی فرمائیں گے. سال کے ان آخری ایام انشاءاللہ مرشد کے ساتھ گزاریں گے, اور یوں انشاءاللہ ان کی دعاؤں کی برکتیں لیتے ہوئے غروب آفتاب کا ہوگا سلسلہ. غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جائے گی, اور مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں, یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے, سورہ اخلاص بھی پڑھی جاتی ہیں. ان تمام معاملات کے بعد انشاءاللہ عاشقان رسول کے لیے یہاں پر لنگر رضویہ کا بھی اہتمام ہوگا, اور انشاءاللہ اس لنگر رضویہ کے بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی. نماز عشاء کے بعد تقریباً 10:26 پر شب برات کا اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا, اور اس شب برات کے اجتماع ذکر و نعت میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سنت و برا بیان فرمائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, یہ جدول بیان ہوا, مدنی چینل پر اس کی تشہیر بھی ہوگی. اس جدول کی مناسبت سے اپنے معاملات کو تیار کر لیجئے تاکہ سال کے آخری لمحات بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماعات میں گزریں, اور جب سال کا آغاز ہو اس وقت بھی ہم مسجدوں کی فضائیں ہوں, مرشد کے ساتھ ہوں, اور انشاءاللہ خوب خوب دعائیں لیتے ہوئے نئے سال کا آغاز بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں بھرپور طور پر حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ ذکر ہوگا, دعا ہوگی, پھر انشاءاللہ اذان عشاء اور نماز عشاء ادا کی جائے گی.